حضرت گرامی آج شب برات ہے، رحمتوں کی برکتوں کی مغفرت کی رات، شب برات میں مانگنے والی رات، آج مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، اور دامن وقت میں گنجائش بہت ہی کم ہے، میں وقت کی مناسب بس بہت تیزی سے کلام کے چلتا جا رہا ہوں۔ خواجہ محمد اشرف صاحب نے مجھے کلام کے لیے حکم دیا ہے، اس کے چلتا جا رہا ہوں، تو مانگنے والی رات ہے نا آج، اس مناسب سے میں پیش کرتا ہوں شاعر اللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتا ہے، کہا کہ تم مجھے بے سوال دے، میرے مولا تو بے نیاز ہے، تم مجھے بے سوال دے، آئینۂ خیال کو اس میں جمال دے، مانگنے والی شب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شاعر نے اپنا معروضہ پیش کیا، اب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں وہ اپنا معروضہ پیش کرتا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا وہ بے مثال بھیک شہ بے مثال دے، مثال دے جو عمر بھر بھر نہ فرصت عرض سوال دے، حضور کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے وہ ہم سے اور آپ سے مراسب ہے، کہتے ہیں کہ اب تنگی داما بن جا، اب تنگی داما بن جا اور بھی کچھ ماں، آج وہ مائل بابا اور بھی کچھ ماں، آج مائل بات اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے آیا تیرا شکر، ہر چند کے آیا تیرا شکر، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، مائل بات اور کچھ مانگ، اور اتنی بڑی بارگاہ سے تجھے کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، پیشا فرماتے ہیں کہ سلطان دعا کرے، جنت کی طلب چیز ہے کیا، جنت ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، جنت ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، جنت ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار کے جنت کے سوا اور کچھ مار کچھ دے نہیں سکتے۔ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کا ذکر کرتے پیر صاحب کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ شک ہے شرم کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور کچھ مان، دے سکتے ہیں کیا کچھ کو کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر کر ہوش میں آ کچھ ماں، فقیروں کو گنجے گرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جنا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے، کہتے ہیں کہ وہ ہے فقیروں کو گلیے گرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے گنا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، کنارے پہ کشمی لگا دینے والے، قیامت کے دن چھپا دینے والے، مقدر ہمارا جگا دینے والے، سوا والے دریا بہا دینے والے، محمد پیغمبر سے ملا دینے والے، فقیروں کو گلیے گرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے گنا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، کنارے پہ کشمی لگا دینے والے، قیامت کے دن چھپا دینے والے، مقدر ہمارا جگا دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محمد حق سے ملا دینے والے، ادو کو بھی اپنی دعا دینے والے، بھلے اور برے کو نبھا دینے والے، لیکن جھولی ہی میری تنگ کی کیا مانگ کروں، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور کچھ مانگ، مکتے میں کہتے ہیں اور علامہ صاحب اللہ یہ آخری شعر ہے، آخری شعر ہے مکتے میں، صاحبزادہ صاحبزادہ نصیر الدین نصیر گولڑوی فرماتے ہیں کہ پہنچا ہے جو اس طرف ضرور ہے رہ کے نصیر آج، پہنچا آواز پہ آواز